Serwis Trójki Karolina Kozińska. W Warszawie kościelne obchody 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Premier oddał hołd ofiarom Wołynia w Ostrówkach na Ukrainie. Polska armia liczy już 175 tysięcy żołnierzy pod bronią. Za godzinę w Archikatedrze Warszawskiej rozpocznie się nabożeństwo w ramach obchodów upamiętniających 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Podczas liturgii ogłoszone zostanie wspólne orędzie Kościoła katolickiego w Polsce, ukraińskiego Kościoła grecko-katolickiego i Kościoła rzymsko-katolickiego na Ukrainie. O szczegółach Małgorzata Jędrzejczyk. Rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, zaznacza, że dzisiejsza liturgia rozpoczyna pielgrzymkę pojednania. Liturgii słowa, która poza Ewangelią i modlitwą wiernych rozbudowaną będzie zawierała ten moment podpisania, po którym nastąpi przekazanie sobie znaku pokoju i wspólne odmówienie modlitwy Ojcze Nasz. Nabożeństwo jest kolejnym krokiem na drodze pojednania, bowiem kwestie ekshumacji pochówku ofiar rzezi wołyńskiej leżą w gestii władz centralnych, zaznacza ksiądz mitrat Stefan Bartuch z Kościoła grecko-katolickiego. Tego nie rozstrzygną w swoich kompetencjach tylko kościoły. Kościoły mogą apelować, natomiast to muszą rozstrzygnąć władze centralne bądź władze lokalne. Liturgia w Archikatedrze Warszawskiej sprawowana będzie wspólnie przez przewodniczącego Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i arcybiskupa Światosława Szewczuka, zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. W ramach zbliżającej się rocznicy rano premier Mateusz Morawiecki oddał hołd pamięci ofiarom rzezi wołyńskiej w nieistniejącej już wsi w Ostrówkach na Ukrainie. To wieś, której mieszkańcy zostali wymordowani przez oddziały UPA oraz okoliczną ludność ukraińską. Rząd chce ułatwić nawiązywanie kontaktów między firmami z Polski i Ukrainy i zaoferować instrumenty pomocowe. Wśród rozwiązań Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy, wymieniła na antenie Trójki ubezpieczenia na inwestycje czy prowadzenie działalności handlowej i usługowej. Trwają także prace nad funduszem inwestycyjnym dla małych i średnich firm. I to też jest efekt rozmów z firmami przede wszystkim budowlanymi, które powiedziały, że są w blokach startowych do tego, aby odbudować chociażby zadeklarowane przez polski rząd akcje remontowo-budowlane w Charkowie, natomiast potrzebują środków na projektowanie i mamy nadzieję, że ten fundusz pomoże polskim firmom przygotować projekty, aby proces odbudowy rozpocząć, jeśli nie w tym sezonie budowlanym, to w kolejnym. Polscy przedsiębiorcy nie czekają na koniec wojny, są obecni u naszego wschodniego sąsiada i wykazują zainteresowanie inwestycjami na Ukrainie. Polska armia liczy już 175 tysięcy żołnierzy pod bronią, poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. W Białej Podlaskiej szef MON brał udział w przysiędze wojskowych z dobrowolnej zasadniczej służby. Już 2 lata działa garnizon w Białej Podlaskiej. Przez 20 lat nie było wojska w Białej Podlaskiej. Te budynki niszczały, to miejsce niszczało. Teraz wróciło życie. Są żołnierze, są już 3 bataliony, 4. jest formowany. Jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, są perspektywy, jest bezpiecznie. Docelowo Wojsko Polskie ma liczyć 300 tysięcy żołnierzy pod bronią. Polska powinna wyciągnąć wnioski z francuskiej polityki migracyjnej, uważa wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Polityk nawiązał do ostatnich zamieszek wywołanych przez potomków migrantów, które ogarnęły francuskie miasta. Gość radiowej Jedynki jest zdania, że Francja mogła pójść za daleko w politycznej poprawności. Francuzi nie czują się bezpiecznie we własnym kraju. Z tego powinniśmy wyciągnąć wnioski. 96% Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. To jest ogromny sukces, że Polska jest krajem bezpiecznym. Kiedyś Francja była krajem bezpiecznym. No, doprowadzono jednak do sytuacji, tą polityką migracyjną, że dzisiaj Francja wygląda inaczej. 1/3 mieszkańców Marsy jest wyznania islamskiego. No, to są ogromne zmiany społeczne, na którym rząd francuski po prostu nie jest w stanie zapanować. Wyciągnijmy z tego wnioski. Według wiceszefa MSWiA masowe sprowadzanie migrantów mogło doprowadzić do rozmycia tożsamości Francji. Co najmniej 6 osób zginęło, a dziesiątki są poszkodowane w wyniku pożaru domu dla seniorów w Mediolanie. Do 15 szpitali przewieziono ponad 80 osób z objawami zatrucia dymem. 2 są w stanie ciężkim. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną tragicznego w skutkach pożaru w stolicy Lombardii. Ogień pojawił się w nocy w 3-piętrowej placówce, w której przebywali m.in. chorzy na Alzheimera. Łącznie ewakuowano z budynku 170 osób. Nigdy nie maluję fikcji, przedstawiam moje własne życie. Tak o swojej twórczości mówiła Frida Kahlo. Jej barwne życie i dorobek przybliża nowa wystawa w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Na ekspozycję składają się dzieła meksykańskiej malarki, archiwalne zdjęcia i plenerowa instalacja. Mówi pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Utmianowska.

Kto w tym roku odciśnie dłonie w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach, to już tradycja, proszę Państwa. Festiwal zaczął się wczoraj od koncertu zespołu Ira, ale to nie jedyne muzyczne akcenty. Program jest bardzo bogaty. O tym wszystkim opowiedzą nasi goście. Za kilka minut w naszym plenerowym studiu pojawią się Magdalena Kuszewska, rzeczniczka Festiwalu Gwiazd, oraz Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Proszę Państwa, patrzę na niebo, no i no, bezchmurne, no prawie bezchmurne. Zapraszamy tutaj na miejsce do Międzyzdrojów, zapraszamy do naszej fotobudki, która w namiocie obok, można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, a my za moment dowiemy się od naszych gości, jakie atrakcje zostały przygotowane w ramach festiwalu. W naszym studiu goście Magdalena Kuszewska, rzeczniczka Festiwalu Gwiazd, i Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Dzień dobry Państwu, witamy w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od razu od konkretnych spraw. Co nas czeka w tym roku, jeśli chodzi o Festiwal Gwiazd? Magdalena. Same wspaniałości, od razu ciśnie mi się na usta. Rzeczywiście udało nam się zaprosić, tu wielkie ukłony dla Olafa Lubaszenko i Artura Duszyńskiego za konsekwencje. Udało nam się zaprosić wybitne gwiazdy: Grażyna Szapołowska, Katarzyna Figura. Wczoraj było spotkanie z Katarzyną Figurą, dzisiaj z Grażyną Szapołowską w kinie Ewa. Pokazujemy filmy Andrzeja Wajdy. Wstęp jest bezpłatny, co ważne dla na pewno wielu gości. No i oczywiście gala odciskania dłoni. Jutro 5 wybitnych nazwisk. Stefan Friedman, to jeszcze za chwilę oczywiście. To właśnie powiemy. Za chwilę, bo nie chciałem rozmawiać na ten temat, bo wiadomo, że to jest taka wisienka na torcie. Chciałbym, żebyśmy podkreślili jednak różne inne wątki, które wiążą się z festiwalem, to bo spektakle. To są spektakle i także że także jest coś dla najmłodszych. Jakby sporo jest tych wszystkich aktywności. Za chwilę będzie tutaj czytanie bajek. To również piękna tradycja festiwalowa. O 11 każdego dnia aktorzy czytają bajki dzieciom. Dwukrotnie każdego dnia gramy spektakle. Wczoraj była Petarda, dzisiaj Lumbago w reżyserii Olafa Lubaszenko, a jutro gramy Niepamięć, wybitną sztukę dramaturga Marka Mozaleskiego. Muzyka. Jaki był klucz doboru w tym roku, moi drodzy? Chcieliśmy wybrać zespoły tak zwane pokoleniowe, by młodzi i starsi mogli się bawić. Takim zespołem jest rockowe brzmienie zespół Ira, Kasia Kowalska. Może nie ma nic nowego, ale jednak pamiętamy jej wspaniałe hity. No i Urszula, Latawce, dmuchawce, wiatr. No tak, z Lubelszczyzny Urszula. Artur Duszyński i Magdalena Kuszewska z nami w naszym plenerowym studiu. To za moment opowiemy już o tym, kto odsłoni. Tak, hura, dziękuję bardzo. Ale także o anegdotach, które wiążą się z Festiwalem Gwiazd. No tak, 26 edycji, 26 trwa teraz, więc na pewno sporo rzeczy się wydarzyło i o nich za moment. Magdalena Kuszewska, rzeczniczka Festiwalu Gwiazd, Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach w naszym plenerowym studiu. No dobrze, no to Magdalena, bo ty już się wyrywałaś do odpowiedzi. Wiadomo, że to jest pierwsza rzecz, o której myślimy, jeżeli w ogóle myślimy o Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Czyje dłonie się pojawią w tym roku w Alei Gwiazd? Tak, przepraszam, bo ci popsułam wątki, ale rzeczywiście jestem tak dumna z tej imprezy i z tego odciskania dłoni. Otóż Karol Strasburger, Katarzyna Glinka, Ewa Gawryluk, Stefan Friedman i Tadeusz Huk. Piątka wspaniałych. Jutro. Jutro, ale oprócz tego także zostanie wręczony Oscar. Artur, ty wiesz szczegóły? Artur się uśmiecha na razie. To jest jakiś masterplan. Jeżeli mówicie o Oscarze, to czekam na tego Oscara. Za organizację. Artur Duszyński. To na pewno, Arturze. Ale możemy powiedzieć, do kogo trafi ta nagroda? Czy to jest tajemnica cały czas, Arturze? Nie, widzę, że nie. Nie, Artur na razie nie chce opowiadać, proszę państwa, no ale myślę, że skoro mamy 26. edycję Festiwalu Gwiazd, to możemy opowiedzieć o anegdotach, które no, wydarzyły się tutaj, o różnych historiach związanych z festiwalem. To może Artur teraz uda ci się opowiedzieć nam. Skromnie powiem, jestem pracownikiem Domu Kultury od 2003 roku. Nie ukrywam, że z Festiwalem Gwiazd było wiele, wiele, wiele historii. Pewnie część w ogóle nie nadaje się na antenę. Większości się nie da opowiedzieć. Część ulegnie degradacji, bo musiałem już o tym zapomnieć. Ale były takie na przykład aspekty, jak przyjeżdża do nas rano policja z odciskiem dłoni z Alei Gwiazd i mówi, czy nam nie zginęła czasem dłoń. Nie powiem kogo, ale faktycznie. Policjant przychodzi, proszę. A gdzie ją znaleźli? Jaka wspaniała policja. Do komisariatu przynieśli, jakiś uczciwy znalazł. Przyniósł. No, dobrze, że na policję, a nie do skupu złomu, bo jednak to jest czysty brąz. Ale to była jedna z nielicznych właśnie tutaj śmiesznych anegdot. Bardzo kocham takie tak zwane godziny przylotów, odlotów, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy wszyscy aktorzy przylecą no na tak, czas. No tak, gwiazdy zakładają wielkie czarne okulary, coś luźnego, żeby podróż była wygodna, ale czasami także, proszę państwa, potrafią pomylić lotniska, daty, godziny, a jeżeli... To jest bardzo popularne. A jeżeli ktoś ma zaplanowany występ, no to wówczas wy macie problem. I my jesteśmy w takim stresie i słuchajcie, nie możemy jeszcze mówić o tym przecież publiczności ani gościom. Nie chcemy nikogo stresować, więc to my mierzymy się z takimi problemami i to po nas spływają stróżki potu. A rokowe historie? No bo w tym roku akcenty rokowe, jeśli chodzi o muzykę. Powiemy coś, czy nie? Nie. Znaczy akurat tak. Zespół Ira to jest bardzo grzeczny zespół, to jest naprawdę dzień dziecka. Zapraszamy państwa na 26. Festiwal Gwiazd do Międzyzdrojów. Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach i Magdalena Kuszewska, rzeczniczka Festiwalu Gwiazd, byli naszymi gośćmi. Dzięki. Dzięki. Dziękuję. Teacher.

otwieramy koncertem Ani Dąbrowskiej 25 sierpnia, ale wcześniej jeszcze m.in. Munieki Przyjaciele czy Karaś Rogucki. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Artyści będą występować na dziedzińcu Ministerstwa Kultury w każdy piątkowy wieczór do końca sierpnia. Patronem medialnym tego wydarzenia jest Trójka. Czas rozpocząć zwiedzanie Międzyzdrojów. Podczas Zapraszamy na Weekend odwiedzimy m.in. Woliński Park Narodowy, czy wejdziemy na wzgórze, z którego rozpościera się niesamowity widok. Zanim jednak tego dokonamy, warto byłoby się dowiedzieć czegoś o samej miejscowości. Na szlak pieszego piechura wyruszył już nasz reporter, który wraz ze swoim gościem, przewodnikiem Adamem Jakubowskim, jest podobno gdzieś niedaleko naszego studia plenerowego. Jesteśmy w połowie drogi na molo, więc powinieneś nas jeszcze, Piotrze, widzieć. Kiedyś to tu pewnie też były tylko piach albo tylko trawa. Kiedy w ogóle Międzyzdroje powstały? Tak faktycznie, one już istniały gdzieś od XII-XIII wieku, trochę pod inną nazwą, Mizdogę, Mizdoj, bądź też Kępieńce. To praktycznie były jakby dwie blisko siebie leżące osady. To było 5-6 godzin. Później była to zwykła rybacko-rolnicza wioska, bardzo uboga. I dopiero na początku XIX wieku, kiedy jeden z angielskich lekarzy wojskowych wykąpał się w morzu. Mało tego, opisał ten fakt i stwierdził, że sama dobroć płynie z takich kąpieli. Rozpropagował tą ideę i od tamtego momentu dopiero tak zwani państwo, jak jechali do wód, to już nie tylko do Wiesbaden i Baden-Baden, czy do Karlowych Warów, ale już zaczęli odwiedzić nadmorskie krainy. Ci ludzie przyjeżdżali z własną służbą, wyposażeniem, nawet i jedzeniem, dlatego że tu praktycznie nic nie było, żadnych sklepów. Później, jak już ci ludzie oczywiście na sezon letni wynosili się gdzieś tam do jakiejś stodoły, prawda, a państwo zajmowali ich jedną czy może dwie izby, no wtedy jak już napłynęły jakieś finanse, zaczął się błyskawiczny rozwój, tylko bardziej jako kąpielisko. I tak jeżeli chodzi o Międzyzdroje, to będzie to rok około 1830. W 1832 roku gmina Międzyzdroje sprzedaje pierwsze działki wzdłuż promenady i one były takim początkiem rozwoju już tego kąpieliska międzyzdrojskiego w takim dosłownym znaczeniu. No a dzisiaj mamy to, co jest, co widzimy, w czym żyjemy. Właśnie co roku, jak się przyjeżdża do Międzyzdrojów, to i czujemy się, jakbyśmy byli troszeczkę w innej miejscowości. Na szczęście pewna rzecz się od kilkunastu lat już nie zmienia, czyli molo, i na nie się udajemy, panie Adamie. Bardzo proszę, zapraszam. Szum fal tu pod Białych Mew. Droga na molo z naszego studia nie jest długa, to dosłownie 5 minut z panem Adamem i z Pawłem Turskim. Usłyszymy się za moment. Behind zwiedzamy Międzyzdroje, ten nadmorski kurort znany jest nie tylko z piaszczystej plaży czy Festiwalu Gwiazd, lecz także, proszę Państwa, długiego molo. Na tę atrakcję turystyczną powinni już dotrzeć przewodnik Adam Jakubowski i nasz reporter. Z jednej strony morze, z drugiej, a nawet kropla wody nas nie dotknęła, jesteśmy na molo. Kiedy się molo w ogóle pojawiło w Międzyzdroje? Pierwsze, jeszcze drewniane molo było, zaistniało około roku 1885. Te drewniane mola sukcesywnie sztormy niszczyły, jedno się spaliło, jedno Niemcy rozebrali, bo spodziewali się desantu wojsk nieprzyjaciela, ale tak faktycznie ostatnie drewniane molo zostało ścięte taflą lodu w 1987 roku, w czasie takiej solidnej zimy. 1987 rok, molo znika, za tysiące lat będzie bursztynem. Co było dalej? Długo nie było nic, za wyjątkiem takiego drewnianego pomostu, który się jeszcze został w części plażowej. No aż wreszcie pierwszy już po tych zmianach naszych ustrojowych, burmistrz Międzyzdrojów Jurek Neukamp stwierdził, że Międzyzdroje bez mola to nie Międzyzdroje. Przekonał radnych, wysupłał odpowiednią ilość pieniążków i zaczęto budować molo. Jaką długość ma molo? 395 metrów. Taka jest obecna długość. Jest to molo betonowe. No, najbardziej znane molo to Sopockie, prawda? Tam ponad 500 metrów. Jest to molo drewniane. Ale czym się różnią te mola? Powiedzmy sobie różnice konstrukcyjne. Tyle tylko, żeby wejść na molo w Sopocie, trzeba uiścić odpowiednią opłatę. Też się różnią te mola widokiem. Panie Adamie, co my tutaj widzimy? Patrzymy w stronę właśnie Sopotu, o którym mówiliśmy, i tam się wyróżnia Kawcza Góra. Kawcza Góra to jest jeden z elementów tego masywu. Skąd się wzięła nazwa Kawczej Góry? Niemcy założyli tam kawiarnię na szczycie. Sezonową kawiarnię, widocznie świetną kawę serwowano, bo od tej kawy cały ten masyw przyjął taką nazwę. Nie od kawek ptaków, a od serwowanej kawy. Kolejne takie niewybitne wzniesienie to jest najwyższy klif polskiego wybrzeża. Góra Gosań o wysokości 94 metrów. Teraz patrzymy w stronę zachodnią, chyba gazoport. Gazoport też jest widoczny, ale ja bym bardziej skupił się na brzegu, na plaży. Proszę zobaczyć, plaża w Świnoujściu jest okrzyknięta, że najpiękniejsza, najszersza, piasek i tak dalej. Nie ulega wątpliwości, ale nasza Międzyzdrońska jest znacznie ciekawsza. Przejście z klifu, pewien element kamienny i przejście łagodne w brzeg akumulacyjny. Na tak niewielkim terenie mamy dwa całkiem inne układy tektoniczne. Więc wychodzi na to, że jak ktoś nie tylko na plażowanie, to koniecznie do Międzyzdrojów, bo jest tutaj mnóstwo atrakcji. W Międzyzdrojach znajduje się także Oceanarium, Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego czy Żubrowisko, a Żubry odwiedzimy po 11. Nazywam się na błaje. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje, na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. Hopa! 26. Festiwalu Gwiazd zwiedzamy Międzyzdroje. Polecamy Państwu to miejsce nie tylko na weekend, bo atrakcji jest sporo. Ci, którzy lubią jazdę na rowerze, ale także wędrówki z plecakiem albo po prostu plażowanie, znajdą to wszystko. A ten weekend ma być słoneczny i ciepły na wybrzeżu. Państwo słuchają, zapraszamy na weekend. 4 minuty pozostały do godziny 11. Every now and then I think you might want me to come show up at your door.